Şimdi yaygın inanışta Kadir Gecesi işte bin kere işte tesbih böyle bir sure-i duayı okuyup ardından 500 kere başka bir dua okuyup sabaha kadar böyle bir Arapça telaffuzu böyle tekrar ederek bütün günahlarından da af olunduğunu düşünüyor yani çoğunluğu. Evet. Kadir Gecesi nedir hocam? Yani Kadir bu Gecesi hayırlı gece demek. Evet. Kur'an'ın indiği ilhanı anlatır. Kadir Gecesi her Müslümanın hayat düsturunu dediği an. Bu kitap satanası ya. Tamam. Meğer de altı herkes Kadir Gecesi'ni başlatır inşallah. Başlatır. Evet. Çok teşekkür ederim.